Book 2 40 أرمتسي أرمتسي السؤال عن الطريق كزيس كاكوليفا كزيس كاكوليفا من فضلك ما باتيت ما باتيت هل يمكنك مساعدتي؟ شجيزليات تامخمارود. شجيزليات تامخمارود. أين يوجد هنا مطعم جيد؟ ساد أريسك كارجي ريستوراني. ساد أريسك كارجي ريستوراني. اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. Միբրձանդիտ մարցխնիվ շեսախուևշի Միբրձանդիտ մարցխնիվ շեսախուևշի Թումասր մասաֆատան կասիրա ալա խատտին մուստակիմ Շեմդեք ցոտախան սպիրդապիր իարետ Շեմդեք ցոտախան սպիրդապիր իարետ Թումա իզհաբ լի ջիհաթի լյամին 100 մետր Շեմդեք 100 մետրի մարջվնիվ Շեմդեք 100 մետրշի մարջվնիվ Յունկինուկա այդան ան տախուզ ալբաս Շեգիզլիատ ավտոբուսիտած ծախվիդետ Շեգիզլիատ ավտոբուսիտած ծախվիդետ Յունկինուկա այդան ան տախուզ տրամ Շեգիզլիատ տրամվայիտած ծախվիդետ Շեգիզլիատ տրամվայիտած ծախվիդետ يمكنك ايضا ان تسير خلفي شيجيزليات ميغامومقويت شيجيزليات ميغامومقويت كيف اصل الى استاد كره القدم روغور ميويده ستاديونامده روغور ميويده ستاديونامده اقطع الجسر خيدي اوندا غاداكويتوت خيدي وندا غاداكويتوت اعبر النفق كفيرابي وندا غاياروت كفيرابشي وندا غاياروت سر حتى ثالث اشاره ضوئيه ميديت مسامه شوكنيشانامده ميديت مسامه شوكنيشنامده ثم انعطف يمينا عند اول شارع شمدك موخويت პირველივე ქუჩაზე მარჯვნივ شمدك შეუხვიეთ პირველივე ქუჩაზე მარჯვნივ ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي شمدك წადით პირდაპირ შემდეგი გზაჯვარედინის გავლით شمدك წადით პირდაპირ შემდეგი გზაჯვარედინის გავლით من فضلك كيف اصل الى المطار უკაცრავად როგორ მივიდე აეროპორტამდე უკაცრავად როგორ მივიდე აეროპორტამდე الافضل ان تاخذ المترو უმჯობესია მეტროთი უმჯობესია მეტროთი اركب ببساطة حتى آخر محطة. إمغزاورت بولو كاتشيريبامد. إمغزاورت بولو كاتشيريبامد. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.